राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 8 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्री गाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् भगवद गीता है, कीर्तन है, भगवान का नाम है, भगवान की चर्चा है, ये अच्छी लगती है, मीठी लगती है, तो समझना चाहिए कि हमारा अंतकरण निर्मल हुआ है। निर्मल अंतकरण की पहचान है कि भगवान प्यारे लगते हैं, आस्तिकता अच्छी लगती है, दुर्गुण दुराचार बुरे लगते हैं, भगवान की बात बड़ी मीठी लगती है, प्यारी लगती है, ये शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि हमारा अंतकरण शुद्ध है। इतना ही नहीं, जहाँ भक्ति की भूमिका बताई गई है, भक्ति की 11 भूमिका जैसे 7 भूमिका ज्ञान की है, ऐसे उन्हें 5वीं भूमिका में रत्यंकुरोत्पत्ति कहा है, भगवान की प्रीति उत्पन्न हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान की कथा मीठी लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का धाम मीठा लगे, भगवान के दर्शन चरणों से निकली हुई गंगा जी अच्छी लगे, प्यारी लगे, भगवान की लीला भूमि प्यारी लगे, भगवान के एक बात मीठी लगने लग जाए तो भक्ति उत्पन्न हो गई। और भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, माँ है भक्ति। भक्ति होती है वहाँ ज्ञान आ जाता है, अनिच्छा भरियाई, बिना इच्छा ही वहाँ ज्ञान हो जाता है और वैराग्य सदैव हो जाता है। संसार से वैराग्य करने से वैराग्य नहीं होता है, भगवान में अनुराग होने से, प्रीति होने से स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, सत्य स्वाभाविक, करना नहीं पड़ता है। त्रिक एक काल स्वाया है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति, यथाश्नश भोजन करते हुए भूख का मिटना, तृप्ति का होना, ये आपसाप होता है, अनुभाषम का ग्रास ग्रास के प्रति भूख मिटती है और रस आनंद आता है और तृप्ति होती है, तो ये वैराग्य होता है संसार से स्वतः उपलब्धि होती है कथा सुनने से, उसके शुद्धि का एक उपाय बता है, अंतकरण की निर्मलता का उपाय, बहुत सुगम और बहुत बढ़िया। सुगम से सुगम और बढ़िया से बढ़िया हो, जिसको हरेक कर सकते हैं, हरेक पापी हो, दुष्ट हो, परात्मा हो, महात्मा हो, संत हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, साधारण नीति का हो, कोई भी कर सकते हैं, ऐसा सुगम उपाय इन अंतगण शुद्ध करने का। शास्त्रों में अनेक तरह की बातें बताई है, ये भी संतों की बात है, वो मैं सुनाता हूँ, मैंने पढ़ी है, देखी है, विचार किया है। अंतकरण शुद्ध कब होता है? जब अशुद्धि मिट जाती है। अशुद्धि कैसे मिटती है? जब हमारे में कोई बुराई नहीं रहती है, कोई भी अवगुण नहीं रहता है, कोई भी दोष नहीं रहता है, कोई भी आंसू संपत्ति नहीं रहती है, तब शुद्ध होता है। शुद्ध करने से होता है, वो सीमित होता है। संत अंतःकरण को निर्मल करे तो वो की हुई निर्मलता बढ़ावती होती है, सीमित होती है। और भीतर से बुरा भाव निकल जाए तो बुरा भाव निकलने की शुद्धि असीम होती है। प्राय भाई बहनों के भीतर जची हुई है कि भलाई करके हम भले बनेंगे, तो भलाई करके भले बनते हैं वो सीमित बनते हैं, थोड़े देश के लिए, दूसरे समय के लिए, थोड़ी व्यक्तियों में विस्तार इतना नहीं होता। और बुराई छोड़ देते हैं तो भलाई स्वतः हो जाती है। कारण क्या है, ये बड़े याद रखने की बात है। गोस्वामी जी महाराज ने कही है, बहुत सुनी है, बहुत सुनाई है, बहुत कही है मैंने भी, पर ये बात याद रखना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज स्वराशी। ये पांच बातें, ईश्वर अंश है, ईश्वर से बढ़कर के कोई शुद्ध हो सकता है? परमात्मा से बढ़कर कोई निर्मल हो सकता है? भगवान से बढ़कर कोई ऊंचा बड़ा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, नहीं, भगवान बड़ा लेते हैं। भगवान तो कहते भगत मेरे मुकुट मणि, पर कोई हो जाए अपनी दृष्टि से, अपने उद्योग से, ये बात नहीं है। उन भगवान है, उस भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश है। पिता भी जाए थे पुत्र, पुत्र रूप से पिता ही अवतार लेता है। स्त्री जब अपने आप को सौंप देती है, अपना गोत्र भी छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, माँ बाप भाई भजाई भगती, अपने पड़ोसी बिरादरी सबको छोड़ करके और पति के अधीन हो जाती है, तो पति ही खुद पुत्र रूप से आ जाता, वो उसके अधीन हो जाती है, तो पति स्वयं पुत्र रूप से उसको दिवा जाते, उसके अधीन हो जाते हैं। उसके मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, सबसे श्रेष्ठ दर्जा उत्तम माँ का हो जाता है, क्योंकि उसने अपने को सौंप दिया, तो पुत्र अपने आप को सौंप देता है। ऐसे भगवान का अंश है ये, ईश्वर अंश। ईश्वर से शुद्ध हुआ, श्रेष्ठ हुआ, नित्य हुआ, अविनाशी है, विनाश नहीं होता। ईश्वर का विनाश हो तो विनाश हो जाएगा। संतों ने कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलहार। अविनाशी का बालका मरे न मरा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, मैं अकेले क्यों मरूं? राम जी मरे तो मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलहार, मेरी बलहार क्यों मरूं मैं? अविनाशी का बालका मरे न मरा जाए, तो ईश्वर जीव अविनाशी है। भगवान जैसे ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ही चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन और अमल, इसमें दोष है ही नहीं। और सहज शुभराशि, स्वाभाविक शुभराशि, तो ये शुद्ध सतह है। बुराई आगंतुक है, दोष आगंतुक है, मूल में दोष है नहीं। जब दोषों को मिटाया तो वो स्वतः शुद्धि प्रकट हो जाएगी। दोषों के कारण से वो अच्छापना ठका हुआ रहता है, जब दोष मिटे तो है जीव प्रकट हो गया। वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज स्वराशी, दोष कैसे मिटते हैं? कभी बुरा ही नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा करेंगे नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी की बुराई कहेंगे नहीं। तो बुराई छोड़ते ही भलाई स्वतः हो जाती है। स्वभाव की हुई भलाई है वो सीमित होती है, बुराई छोड़ने से असीम जो ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो किसी को बुरा न समझे, बस किसी को बुरा न करें, सत्य ही भला हो जाए, स्वभाव है कि आप से आप। ये बड़ा सुगम उपाय है, सरल उपाय है, करना कुछ भी नहीं पड़ता, प्रत्युत बुराई नहीं करना है, नहीं करना उपाय है, एक करना लेकिन नहीं करना, करने में परिश्रम होता है, नहीं करना सत्य है, स्वभाव। उद्योग क्या, बुराई न करना, किसी का अपकार नहीं करना। रामायण माया पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। दूसरा का हित जिसके हृदय में है उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, तो किसी का अहित न करना उसी द्वारा क्या हित ही हो और क्या होगा। किसी का कभी अहित सोचना ही नहीं, तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक धरते है देखत उसके मुख, तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता, दुख देना चाहता नहीं, तो उसके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, इतनी महिमा है दुख न देने की, बुरा न रहने की, ऐसा वो शुद्ध हो जाता है स्वाभाविक ही, सत्य ही बधाई होने लगती है। और एक बड़ी मार्मिक बात है, की हुई बुराई की हुई भलाई इतनी नहीं होती, बुराई न करने से भलाई भीतर से प्रकट होती है, क्यों परमात्मा है तो भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, तो उसके द्वारा दुनिया में भलाई आप साफ होने लगती है। भलाई करने से भी दुनिया में भलाई होती है, परंतु बुराई न करने से भलाई अपने आप होती है। अपनी वाणी इतना असर नहीं करती जितना अपना अपनी भाव अपनी स्थिति असर करती है, यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व दी मित्र जना उसका अनुकरण करते हैं सभी श्रेष्ठ पुरुषों का, यद यद आचरती तत् तत् एव शायद प्रमाणम गुरुदेव करता है उसका यत्र तत् दो ही शब्द है, पांच शब्द है, तो उसके द्वारा भलाई होने लगती है। आप तो एक ही विचार रखे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का भी अहित नहीं करेंगे, तो सर्वभूति हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूति हिते रता होती है, निर्गुण सगुण की प्राप्ति और निर्मलता की प्राप्ति, तो क्या हुआ, निर्गुण की प्राप्ति ज्ञान योग हो गया, निर्गुण प्राप्ति, और भगवान की प्यारा लगते हैं तो भक्ति योग हो गया, और वो शुद्ध है शुद्ध हो जाता है कर्म योग हो गया, सब योग आ जाते हैं, लय योग अठ योग राजयोग मंत्र योग सब ठीक हो जाता है, क्योंकि सत्य है ठीक बना भगवान का है बना स्वाभाविक है। देखो है पना कभी अशुद्ध होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा है, असत भाव नहीं, असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है, तो असत की सत्ता नहीं तो असत तो गया, सत का अभाव नहीं तो सत रहा, सत है ज्यों का त्यों हरदम रहता है, उसे कभी कभी आई नहीं, कभी आएगी नहीं, कभी आ सकती ही नहीं, तो स्वाभाविक निर्मलता शिव जी के भगवत स्वरूप सत्य सिद्ध हो गया स्वाभाविक, जो आप से आप है उसकी आप से आप उसकी प्रकटता उसका प्राकट्य सत्य हो जाएगा स्वाभाविक। आप एक सत्य शुद्ध हो जाओ समाज शुद्ध हो जाएगा, देश शुद्ध हो जाए, मेरा त्रिलोक शुद्ध हो जाए, इतना शुद्धि का असर होता है। भागवत माया ये संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धयन्ति यही गृहा, जब महात्माओं के संतों के स्मरण करने से घर के घर पवित्र, एक घर में सद्य शुद्धयन्ति यही गृहा, घर के घर पवित्र, कारण के महाराज युधिष्ठिर ने कहा है विदुर जी महाराज से, कि बहुत विदा भागवता, आपके जैसे जो भगवान के भक्त है वे स्वयं पवित्र है। विदुर जी महाराज तीसरा अवसर गए थे, विदुर जी ने देखा कि युद्ध होगा तो दुर्योधन पक्ष में रहना उचित नहीं, पर यहाँ रहे अब युद्ध के समय एक तरफ हो जाए ठीक नहीं, पांडव पक्ष लेना ठीक नहीं, पांडव भले हैं, तो क्या किया तीसरा एक उपाय निकाल तीर्थ हम चले गए, अस्त्र शस्त्र सब दरवाजे रख कर गए और तीर्थ हम चले गए। अब तीर्थों से आए जो युद्ध समाप्त होने के बाद, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं महाराज आप स्वयं तीर्थ स्वरूप है, महान शुद्ध है, लोग जाते हैं तीर्थों में पवित्र होने के लिए, और भगवत विद्या भागवता आप जैसे जो भगवान के प्यारे भक्त है वो तीर्थ ही कौन उनके तीर्था में अतीर्थ तीर्थ बना देते हैं, आप जान जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है, मानो दूसरों को पवित्र करने वाला बन जाता है वो जगह, संत गया ही छोड़ पूजिए संत रहे हो छोड़, ये हमने बात सुनी पदों में आती है, राणा भाई के पदों में आती है, भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर चढ़े जा रहे थे तो भगवान उतरे, शंकर उतर कर वहां नमस्कार किया, पार्वती ने पूछा महाराज यह तो कोई दिखता ही नहीं है क्या बात है, कहते प्रिय यहाँ संत हुए उनकी जगह है ये, इस वाली की बड़ी पवित्र है, ना लिए से उतर शंकर शीर्ष रवा में समझे, राणा बाई हुई बड़ी भक्त उन्होंने कहा है बधाव है, संतों का समाग माने नित्य ही सुहाव है, जरा बड़ा भाग जाने घर संत आवे, तो ये बात है महाराज, तो क्यों ऐसे होते हैं आपके चरणों के रखने से गंगा आदि के तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, गंगा आदि के तीर्थों में पापी जा स्नान करते हैं तो पाप सब धो देती है गंगा जी, तो रह जाते हैं पाप, आपके चरणों के टिकते पाप नष्ट हो जाते हैं, क्यों शांत स्थिर गदाधरता गदाधर भगवान आपके चरणों में आपके हृदय में विराजमान है, भगवान एक गदा महाराज खत्म कर देती है, भगवान का अस्त्र है, तो ये महात्मा के महात्मा सब भगवान का है, जल सब समुद्र का है, परंतु बदलों के द्वारा आता बड़ा मीठा होता है, ऐसे आपके द्वारा पवित्रता आ जाती है, तो अंतकरण पवित्र होने से दुनिया पवित्र होने लगती है स्वाभाविक, वो पवित्रता आती है भगवान के हृदय में निवास करने से, और भागवत सुनने की मन में आते ही हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है, तो पवित्रता कायम कैसे रहे, कायम रखना का एक उपाय है, किसी को बुरा न समझो, किसी को खराब मत समझो, किसी को पापी हो दुष्ट मत समझो, दुष्ट समझोगे दुष्ट तो दुष्ट समझते ही दुष्ट का भाव मन में आया कि ये बड़ा दुष्ट है, तो मन में दुष्ट का भाव आया ना तो अपना अंतकरण दोषी हो गया, अशुद्ध हो गया, मैला हो गया, मैले को याद कर लिया, जैसे याद करे वैसा बनता है, इस बार से किसी को दोषी कभी दोषों को माने ही नहीं तो आपकी निर्दोषता सुरक्षित रहेगी, किसी को दोषी दोषी न मानने से, दोष न चाहने से, किसी का बुरा न चाहने से आपका अंतर्गत निर्दोष रहता स्वाभाविक सतह सुरक्षित रहती है, वास्तव में सबके सब निर्दोष है, क्यों निर्दोष है कि साक्षात भगवान के अंश है, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो चाहे मृत्यु लोक में हो चौदह लोक में कहीं भी हो है सबके सब हमें वारिश हो जीव लोके जीव भूत सनातन भगवान का अंश है, तो एक भगवान की याद करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का चिंतन करने से शुद्धि हो जाती है, इस वास्ते सज्जनों आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, जो मानव जीवन मिला ये सबसे श्रेष्ठ है, मानव जीवन इससे श्रेष्ठ जीवन कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, इसमें क्या विलक्षणता है, इसमें बड़ी विचित्रता है, कई है, खास विचित्रता है, ये भगवान को अपना कह सकता है। भगवान की अनंत सृष्टि है, 84 लाख जाति के जीव है, स्थावर जंगम कई तरह के जीव है, ये भगवान के बनाए हुए हैं सभी, पर भगवान को कहते तू मेरा है, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। देवता आदि भी नहीं कह सकते, देवता भोगों में लगे हुए, राक्षस है हुए, दुराचार में लगे हुए, नरकों के हुए, दुख भोगने में लगे हुए, दूसरों को ये कहने का वक्त नहीं है, समय नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं। कोई सुख भोग में लगा है, कोई दुख भोग में लगा है, कोई अपने पेट भरने में लगा है, मांस इधर लगे हुए, एक मनुष्य ही है। भगवान वो कह सकता है, नाथ मेरा, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। माँ के सामने बच्चा कहता है, माँ मैं तेरा हूँ, माँ को आनंद आता है। अब वो नई बात थोड़ी कह दी, माँ कही है, ऐसे भगवान के सब होते हुए भी भगवान कह गए, नाथ आप मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, वाह वाह कितनी मीरा भाई कितनी ऊंची हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, अनन्य चिंतन तो माम अनन्य चेता सततम मई मना धत्व मन मना भव मत चित्त सततम भव मन माम एकम शरणम प्रिया। ये भगवान की तरफ जाना, योगक्षेम वहां में हम सस्याम सुलभा, कितनी बड़ी विचित्र बात है। तो ये योग्यता भगवान ने दी है, ये मौका भगवान ने दिया है, ये ज्ञान भगवान देते हैं, ये स्मृति भगवान देते हैं, भगवान की कृपा से ही सब मिलता है, कितनी विचित्र बात है। ऐसा मौका हम लोगों को मिला है भगवान की कृपा से, ये अलौकिक कृपा है, बहुत कृपा होती है भगवान की, तब ऐसा मौका होता है। तो इस वास्ते हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है, हम प्रभु के हैं, प्रभु ने शरीर दिया है, इसलिए भगवान को अपना कहो, अपना मानो, अपना कह सकते हैं, अपना कहा सकते हैं, उनके गीत गा सकते हैं, गवा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, चिंतन करा सकते हैं, उनकी बातें सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, परस्पर भगवान की बातें कर सकते हैं, ये योग्यता मनुष्य में है। और मनुष्यों में भी सत्संगियों में विशेष, और हरेक मनुष्य को उनको मौका ही नहीं मिलता, वे जानते ही नहीं इस बात को, जो सत्संग में कहा है उनकी ये बात सत्य ही है, स्वाभाविक है। मत चित्ता मदगत प्राण बोधियंत परस्पर कथियंत मांग नित्यम दुष्यंती से रमंती से पापा अनिर्वाच्य सुख, अनिर्वचनीय सुख प्राप्त है। भक्तों से भक्त मिलते हैं तो बड़ा विलक्षण आनंद होता, विचित्रता होती है, क्योंकि भगवान की चर्चा होती, भक्त ही भक्त मिलते हैं तो भगवान की सेवा चर्चा कैसे होगी, दूसरी चर्चा होगी कैसे, तो मुझे विलक्षण आनंद होता है, आनंद घन भगवान प्रकट हो जाते हैं भक्तों की। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठा में नारद, तो भगवान के रुचि वाले जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां महान पवित्रता हो जाती है। शिव जी की बड़ी विचित्र कृपा है, जिस कारण से ये एक बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है वर्षों से, कितनी विचित्र बात है। तो बुराई अपने नहीं करेंगे, आसुर संपत्ति अपने नहीं मिलेगी, आसुर संपत्ति क्या है, असुराम है प्राणों का, तो पिंड पोषण परायण होते हुए आसुर होते, केवल अपना सुख लेना, अपना भोग भोगना, अपना संग्रह करना, ये आसुर संपत्ति है। और भगवान की तरफ जाइए, देवी संपत्ति, देव नाम परमात्मा, देव देवी संपत्ति, दैव संपत्ति मोक्षाय, देव भगवान का नाम है, माति देव हो, पितृ देव हो, मानो माँ बाप को देवता साक्षात भगवान का स्वरूप, तो देवी संपत्ति परमात्मा को प्राप्ति करने की पूंजी है उसका नाम देवी संपत्ति। और केवल खाना पीना ऐश आराम करना ये आसु संपत्ति, कामो भोग परमा इत्यादि निश्चित ये आसु संपत्ति। तो आज संपत्ति ऊंचा उठ गई, देवी संपत्ति में आ गए, कैसी बढ़िया बात है। भगवान ने कितना सुंदर मौका दिया है, अवसर दिया है, क्या हमारा उद्योग है ऐसा कि हमने ये सोचा था कैसा मौका मिलेगा, क्या ऐसा काम किया था कि जिससे हमारी भगवान भक्ति मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भागवत मिल जाए, गीता मिल जाए, सत्संग मिल जाए, गंगा जी का किनारा मिल जाए। अपने अपने पीढ़ियों तक देखोगे, पांच पांच सात सात पीढ़ी तक, तो बड़े अच्छे हुए हैं जो तीन रात गीता है गंगा जी किनारे ले जा, एक बार उम्र में गंगा जी चले जाए और तीन रात ही रह जाए, बड़े से बड़े ठीक तो गए ही नहीं, जाते ही नहीं, फिर जाते हैं तो तीन दिन गंगा जी के किनारे, तीन दिन तीन महीना गंगा जल के पान करो, गंगा जी में रसोई बने, गंगा के स्नान करो, गंगा जी के दर्शन करो, अरे गंगा जी से जल पिए हुए वृक्षों में रहो, अरे गंगा जी की रेते बिछाओ और गंगा जी में फूल घाल दे तो उसका कल्याण हो जाए। प्रत्येक वर्ष वृक्षों का फूल जाता गंगा जी, जितने पहाड़ों में वृक्ष ऐसे है इसके फल पत्ते फूल फल उठते चौकू से प्रत्येक वर्ष में इनके फूल गंगा जी घाले जाते हैं, सत्य स्वाभाविक गंगा जल एक पीते हैं, उनको फल मिलते हैं, उनकी छाया मिलती है, उनके दर्शन मिलते हैं, गंगा जी के पत्थर वे गंगा पुत्र है वे सभी गंगा जी के छोरा छोरी है, गंगा जी ही रहता उसे बैठते हैं, अरे गंगा जी का स्नान करते हैं, अरे गंगा जी का स्नान कर अलग दर्शन करते हैं, कितनी विचित्रता है। दवाई भी गंगा जल में है जी, दवाई बनाओ हाँ दवाई गंगा जल में, रसोई बड़े गंगा जल में, दुकान में गंगा जल से रसोई बना देती, वहां भी बिक्री के लिए पूरी साग बनाया जाए तो उसमें भाई गंगा जल लाओ, कभी टूटी के जल ही होता मन में प्रमन विशेषता से गंगा जल लाओ, गंगा जल भी बने आने वाला कोई खरीदो गंगा जल, गंगा जल देशा महाराज मृत्यु समय में हरेक को गंगा जल नहीं मिलता, पियो लाओ खूब अच्छे दर्शन करो, ये कोई विचित्र कृपा है भगवान की, तो सत्य पवित्रता है। अब बुराई हम स्वीकार न करें, दोष स्वीकार नहीं करें, दुष्टता पास में न आने दें, सब सत्य पवित्र स्वाभाविक पवित्रता सत्य सत्य, मलिनता आ ही नहीं सकती हमारे पास, ऐसे होकर मस्त रहे, भगवान ने कृपा करिए, चलते फिरते उठते बैठते मन में समझे कि भगवान ने कितना कृपा करी है। माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं ना तो गोदी में ले हृदय लगाते हैं, ऐसे गीता में हृदयम पार्थ, ये भगवान हृदय लगा रहे हैं गोदी में लिए, गंगा जी गोदी में बैठे हम गोदी है, गंगा जी है यहाँ सभी पहाड़ के ऊपर, आपने देखा आपने देखा है बहुत पहाड़ के ऊपर हुआ पत्थर गोल गोल कर्ज काड़ के वहां गंगा जी बहती थी पहले, जैसे गंगा जी में गोल पत्थर है ऐसे पहाड़ों में वहां पर गोल पत्थर है, आपने देखा हमने देखे बहुत, तो लाखों वर्षों गंगा जी कितने कहां बहती थी कहां गई, तो कितना देश पवित्र कितने पवित्रता है, इसे क्या बुद्धि थी भगवान जाने, कोई भगवान की दी हुई कोई शक्ति थी, हमने मारवाड़ी क्या होते इन मुंडे ने आखिर अपने कल कल जीवन है ये मौका कितना विचित्र मौका, उसमें कीर्तन होता है सत्संग होता है सत्चर्चा होती है भागवती कथा भी होती है, दुर्लभ भी है दुर्लभ भागवत गीता भी, वो भागवती कथा हो रही है सुनने को मिलते ही है, सब स्वाभाविक सत्य, क्या परिश्रम किया बताओ इसके लिए, हमने क्या उद्योग किया क्या खर्चा किया नई बात क्या करी, स्वाभाविक ही तो ये अनोखी कृपा है भगवान की विलक्षण कृपा है, इस बात का हरदम मस्त रहो आनंद में मौजूद हो भगवान की कृपा हो रही है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि मनुष्य अपने दोषों से घबरा जाए, अपने आचरणों से आप घबरा जाए, कहो नहीं कैसे कार हो गए, मैं तो जाति वर्ण कुलहीन सब तेरे ही ऐसे आचरण मेरे अच्छे हुए। सबरी ने कहा अदम ते अदम अदम अति नारी तिन में मैं मति बंद अघारी। भगवान कहते कहते अदम ते अदम अदम जाति पांत कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति ही नर सो है कैसा भिन्न। एक भक्ति होने से सब पवित्रता आ जाती। कहते हैं सभी प्रकार भक्ति तो तेरे सब प्रकार भक्ति तो सब अद्भुतता कहीं नजीक नहीं रहती। सबसे उत्तमता शुद्ध आ जाती है भगवान की। विप्रात विशुद गुण होता धर्मिंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम नीचे से नीचा स्वपच महतर यज्ञ भाग रहे भक्त थे नाम। तो भगवान का नाम जिसके मुख में आ गया वो महान पवित्र हो जाता है, सबको पवित्र करने वाला हो जाता है। कितनी विचित्र बात है, भगवान का संबंध होते ही कितनी विचित्रता है। ये पंख और ये प्रकाश और बिजली का साथ हुआ और बस विचित्रता आ जाती है। ये भक्ति का वो साथ नहीं होता भाई देखते रहो कुछ नहीं। ऐसे भगवान का संबंध होते ही सब में विलक्षणता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। क्यों विचित्रता स्वतः है भीतर में, दोष दुर्गुण आदि तो आए हुए हैं, वे बेचारे कहाँ ठहरे। आगंतुक वो घर में ठहरता है, आगंतुक आया चला गया, अरे घर के मालिक कहाँ जा रहे, वो तो घर में ही रहते हैं। ऐसी भगवानी कृपा विचित्र। ओ भाग्य ऐसे सुन करके सुनते रहो, मस्त होते रहो। भगवान की कृपा तत्ते अनुकंपा हम सुन सके की माना भंजाने ये बात के तुम कृपा कम। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा का अनुभव करता रहे और काम कितना करे। हृदय भाग धन नमस्ते, हृदय से वाणी से शरीर से नमस्कार करने लगे। ये नमस्कार महाराज इतने में मुक्ति पद का भागीदार भगवान की कृपा को देखे। अरे पाप का पुण्य का जो सुख और दुख आता रहे, रात्रि दिन की तरह आता रहे जाता रहेगा, स्थायी रहने वाला है नहीं। ऐसे भगवान की कृपा समझ मस्त हो जाए, हरदम मौज मरे हरदम ही। भगवान ने बहुत कृपा करी, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्संगति संसति कर अंता, भगवान की कृपा से सत्संग मिलती है। सत्संग नहीं संसति कर जन्म मरने का नाश करने वाली ऐसी सत्संग मिलती है, भगवान की बात मिलती है। सतान प्रसंगा नवमीर संविदो भवंत हित कर नरसायना कथा तजोषनादर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर्भक्ति रनोक्रमेश्वरी। शेष पुरुषों का जहाँ संवाद होता है वहाँ भगवान की कथा हित कर रसायना कथा, हृदय और कानों को रस देने वाली आनंद देने वाली भगवान की कथा होती है। और उस कथा के सेवन करने तजोषणाद अपवर्ग भी परमात्मा के मार्ग में श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम से श्रद्धा भक्ति प्रेम ज्ञान वैराग्य आदि कहना सब आ जाते। जहाँ भगवान के सन्मुख हुआ कि सब तरह का मंगल हो जाता है, सभी तरह का मंगल, सभी तरह का मंगल भवन अमंगल हारी। ऐसा भगवान का नाम, ऐसे भगवान का स्वरूप आनंद दिया। हरदम नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, घूम रहे हैं गंगा जी किनारे, उत्तराखंड भूमि, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ रहे, नहीं नहीं राजा महाराजा बड़े धनी ऊंचे दर्जे के राजा महाराजा वे भी चतुर्दश में चलो भी उत्तराखंड यहाँ आते, यहाँ आए हैं। तो कितना ये पवित्र देश है और अपन कैसे आ गए हैं, मौज हो गई। भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा हो गई है। सत्संग होता है, सत्संग सत्संग में भी भागवती कथा अचानक ही आप ही। हम लोगों ने क्या उद्योग किया, क्या परिश्रम किया, क्या खर्चा लगाया, क्या मुसाफरी की, नहीं नहीं कुछ नहीं, स्वाभाविक ही वो भागवती कथा बड़ी प्रेम से मिलती है बड़े को। ये भगवान कृपा करते हैं ना, जैसे माँ है बच्चे के खैस अपने तो कहते हैं सिर पर आते करे सर यूं करता जाओ, यूं भगवान खैस दे अपनी ना अरे आजा, भगवान बुला रहे अपने पास में, ये भगवान का बुलावा है। भगवान बुला करके हृदय लगाते, प्यार करते, स्नेह करते, तब ऐसी ऐसी बातें भगवान के रहस्य की, गुप्त विशेष बातें, चरित्रों की, भगवान के गुणों की, भगवान की विचित्र बातें जो भागवत में आई है, ऐसी बातें भगवान सुनाते हैं कृपा करके, बुला करके। बड़ी कृपा करते भगवान, सुभाष से बड़े आनंद से भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, सत्संग सुने, संयम रखते हुए भागवत जैसे नियम बताए हैं कथा के, उन नियमों का पालन करे, यथाशक्ति पूरा का पूरा अच्छी तरह से पालन करे। अब थोड़ा कीर्तन कर दे भगवान नाम, अब बैठ रहे हो, समय है अभी अभी।